so long more. Salamun alayhi ya rafi'a shani wa daraji habbatan ya jiratal alami ya qulal Sukiye tonggo cedasio iku sunai Rasul kang mulia.